أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، biz Allah Azze ve Celle'nin izniyle geçen dersimizde şuraya koy. Geçen dersimizde biz, hatırlıyorsanız eğer, Beykuniye'nin metnine giriş yaptık. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Sonra ebde'u bilhamdi musalliyen ala Muhammedin hayri nebiyyin ursile dedik. Ve bu iki veyahut da bu beyte taalluk eden meseleleri anlattık. Değil mi? Hamd, salat, nebilerin en hayırlısı, nebi ve resul olmak üzere dört ayrı başlık üzerinde anlattık. Tabi de Bismillahirrahmanirrahim ile alakalı konuları da. Sonra geldik bugün ikinci beytimize. O da nedir? وَذِي مِنْ أَقْسَامِ الْحَد۪يثِ عِدَّةٌ yani وَكُلُّ وَاحِدٍ اَتَى وَحَدَّهُ وَذِي bu مِنْ أَقْسَامِ الْحَد۪يثِ hadisin kısımlarından اِدَّةٌ sayılı olan kısımlardır. وَكُلُّ وَاحِدٍ her biri, yani bu sayılı olan kısımlardan her biri اَتَى yani gelecek, سَيَأْتِ manasına وَحَدَّهُ ve onun haddi de, yani onun tarifi de bu beyitlerde gelecek. Evet. Şimdi وَذِي dediği şey aslında bu bizim bildiğimiz هَذِهِ. Tamam. Normalde esma-i işaretler mesela müfret müzekker için ismi işaret nedir? Zadır. Sadece zadır. Öyle mi? Müfret müennes için zidir. Zi veya tidir veyahut da tihtir veyahut da zihtir. Tamam? Zi, zih mesela ti, tih, ti mesela bunlar hepsi esma-i işarettir. Daha sonra eğer işaret ettiğimiz şey yani muşarun ileyhi bize yakın olursa başına ha-i tenbih getiririz. Öyle değil mi? Hâzâ deriz mesela. Müzekker için, erkek için. Hâzihî deriz müennes için. Veyahut da uzaksa eğer ne yaparız? Zâlike mesela deriz. Yani o zîdi ya veyahut da zâ idi ya zâ. Zâke deriz mesela. Veyahut da zâlike deriz. Eğer şeyse tilke deriz mesela. Tamam? Tilke deriz. Ondan dolayı asılları bunların nedir? Zi, za vesaire. Ha-i tenbih bu başına gelen kaf, muhatap kası bunlar sonradan dahil edilmiştir üzerine. Ondan dolayı buradaki zi de hazihi gibidir. Aynı hazihi ne manaya geliyorsa zi de o manaya geliyor. Tamam? İşaret ediyor bu. O zaman mübtedadır. Öyle mi? O zaman nedir? O zaman mübtedadır. Ne diyeceğiz peki biz buna? Zi mebni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada fi mahalli raf'in mubtada. Şimdi hazihi haza dedi ya veya hazihi dedi ya zi dedi. Bir şeye işaret etti. Peki neye işaret etti? Henüz daha ortada bir şey yok. Öyle değil mi? Yani bir şeye işaret edebilmemiz için öncesinde ya hissi olarak veyahut da bizim kendi zihnimizde bir şeyin geçmiş olması lazım. Ondan dolayı alimler müellifler kitaplarına başlarken kitapların başında haza derler ya mesela. Daha henüz kitabın en başında haza derler. Bu haza için derler. Eğer bu haza yani bu mukaddime müellif kitabını yazıp bitirdikten sonra mukaddimeyi yazmışsa hani mukaddime iki şekilde yazılabilir. Daha kitabı yazmadan önce ilk başta mukaddimeyi sonra kitabı da yazabiliriz. Kitabımızı yazarız bitiririz bittikten sonra döner ne yaparız? Mukaddimeyi gene baştan yazabiliriz. Değil mi? Eğer kitabı yazıp bitirdikten sonra mukaddimeyi yazmışsa bu ismi işaret neye işarettir? Kitapta yazılı olanlara işarettir. Ama yok. Eğer mukaddimeyi önce kitabı sonra yazmışsa yani işaret ettiğinde henüz işaret edilecek bir kitap yoksa o zaman müellif zihninde olan malumatlara işaret etmiştir. Öyle değil mi? Zihninde var olan yani bu kitabı yazan adam elbette ki bu kitabı yazmadan önce hadis ilmiyle alakalı yeterli bilgiye sahiptir. Öyle değil mi? Yeterli bilgiye sahip olmasa nasıl hadis ilminde kitap yazacak? Mesela ha demek ki o zaman o zihnindeki manalara işaret etmiştir. Evet. Min aksamil hadisi, hadisin kısımlarından. Değil mi? Yani bu hadisin kısımlarından iddetun bazılarıdır. Sayılı olan, belli olan bir kısım nedir? Adet hadisin kısımlarındandır. Ve kullu vahidin, onlardan her biri. Yani bu kitapta gelecek olan, benim işaret ettiğim veya zihnimde var olup da benim işaret ettiğim her bir kısım ete ve haddehu. O da gelecek. Ve haddehu, onun tarifi de bu kitapta ne yapacak? Bu kitapta gelecek. Bu da neyi? Bu da kitabın içerisiyle alakalı bize kısa da olsa ne yapıyor? Kısa da olsa malumat veriyor. Şimdi burada diyeceksiniz ki eta kelimesi geldi. Fiili mazi kalıbındadır. Ama mana olarak biz fiili mazi manası verirsek mana ifsad olur. Öyle mi? Fiili muzari manası vermemiz lazım. Peki bu caiz midir Arap lügatında? Evet, caizdir. Gelmesi, olması yakin olan veyahut da galibuzzan olan şeylerde fiili mazi kalıbı kullanılabilir. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle ne diyor? Mesela ayet-i kerimede اَتَا اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا. Allah'ın emri geldi, acele etmeyin diye. Oysa Allah'ın emri henüz gelmemiş. Öyle değil mi? Kıyamet henüz ne olmamıştır? Kıyamet henüz kopmamıştır. Öyle değil mi? Kıyamet henüz kopmamıştır. Ama kıyametin kopacağı kesin olduğundan dolayı Allah kıyametle ilgili ayetlerde ne kullanmıştır? Kıyametle ilgili ayetlerde fiili mazi kalıbını kullanmıştır. Geçmiş zaman kullanmıştır. Özellikle eğer müellif mukaddimesini kitabı yazıp bitirdikten sonra yazmışsa zaten burada eta kullanmasında hiçbir problem yok. Zaten gelmiş, bütün kısımları yazmış. Yazdıktan sonra ne diyor? Yani eta, yani seyeti ve haddehu, ve onun tanımı da beraber gelecektir. Şimdi sonra dedi ki اَوَّلُهَا السَّحِيحُ وَهُوَ مَتَّصَلْ اِسْنَادُوهُ وَلَمْ يَشِذَّ اَوْ يُعَلْ يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِتٌ عَمْ مِثْلِهِ مُعْتَمَدٌ فِي ضَبْتِهِ وَنَقْلِهِ. Tamam. Şimdi burada duralım. İnşallah bu kısımları hadis, yani sahih hadisle işe başladı. Biz inşallah dersimize başlamadan önce size genel olarak iki tane ayrı ayrım ve taksimat söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi nedir? Hadisler kabul ve ret yönünden üç kısma ayrılırlar. Tamam? Önce bu genel taksimatı, çünkü kitapta böyle bir taksimata girişmemiş. Önce bu taksimatı güzelce biz kendimiz hafzedelim, anlayalım ki hadisler kısım kısım geldiğinde bu kafamızda, zihnimizde oturan başlıkların altına yerleştirebilelim. Tamam? Önce bir, hadisler kabul ve ret yönünden. Hadisler kabul ve ret yönünden iki kısma ayrılırlar. Estağfurullah, üç kısma ayrılırlar. Tamam. Nedir onlar? Sahih hadis, hasen hadis ve zayıf hadis. Hadisler kabul ve ret yönünden üç kısma ayrılırlar. Yani ne demek bu? Kabul etme, yani onunla amel etme, reddetme, yani onunla amel etmeme yönünden hadisler üç kısma ayrılırlar. Bir hadis ya hasen bir sahih bir hadistir, ya hasen bir hadistir veyahut da zayıf bir hadistir. Bunların hepsi tanımları, tafsilatı kitabımızda gelecek. Ama ana bu taksimatı, kitabımızda var olmayan bu taksimatı önce biz kafamıza güzelce yazmamız lazım. Hadisler kabul ve ret yönünden üç kısma ayrılırlar. Sahih hadis, hasen hadis, bir de ne? Bir de zayıf hadis. Sahih ve hasen hadis kabul edilen, yani kendisiyle amel edilen hadislerdir. Tamam? Zayıf hadis ise kabul edilmeyen, yani kendisiyle amel edilmeyen hadistir ki bunun tafsilatları zaten gelecek. Sadece bunlar genel başlıklarımız. Bu birinci ayrım. Bu birinci taksimat. Kabul ve ret yönünden hadisler sahih, hasen ve zayıf diye üç kısma ayrılırlar. İkinci taksimat ise bize ulaşması yönünden, bize ulaşması yönüyle hadisler iki kısma ayrılırlar. Bu da ikinci taksimat. Yani bunu da güzelce anlayalım inşallah. Hadisler bize ulaşması yönüyle iki kısma ayrılırlar. Ya mütevatirdirler veyahut da ahattırlar. Hadisler bize ulaşması yönünden iki kısma ayrılırlar. Ya bir hadis mütevatir hadistir veyahut da bir hadis ahad olan nedir? Ahad olan hadistir. Bize ulaşması yönüyleden kastımız ne? Yani bize geldiği yollar esas alınarak hadis taksimata gidilecekse eğer, bize geldiği, bize ulaşma yolları esas alınaraktan hadisler taksimata gidilecekse, hadisler iki kısma ayrılır. Ana başlık olarak mütevatir hadis, bir de ne? Bir de ahad olan hadis. Mütevatir hadis, bir de ahad olan hadis. Bize ulaşması yönüyle, bize gelmesi yönüyle den kastımız nedir? Yani ravilerin azlığı ve ravilerin çokluğu esas alınırsa, yani bir hadisi bize rivayet eden raviler ve bu yollar, yani hadisin bize gelmiş olduğu yolların azlığı veyahut da çokluğu esas alınaraktan hadisler alimler tarafından iki kısma ayrılmıştır. Mütevatir hadis, daha sonra nedir? Daha sonra ahad olan hadis. Sonra alimler ahad hadisi de üç kısma ayırmışlardır. Meşhur hadis, aziz hadis ve garip hadis. Tamam? Meşhur hadis, aziz hadis ve garip hadis diye ayrılmışlardır. Güzel. Bu ikinci tanıma, yani bu ikinci ayrımda şuna dikkat etmemiz lazım. Bizim bu kitabımızda, yani Beyhuniye kitabında mütevatir meselesine değinmemiştir. Mütevatir meselesine değinmemiştir. Ama garip hadisi, aziz hadisi, meşhur hadisi anlatmıştır. Ondan dolayı önce biz bu taksimatları güzelce kafamıza yerleştireceğiz. Sonra kitabın içinde bu bölümler geldikçe her bir bölümü o kafamıza yazmış olduğumuz taksimatın altına yerleştireceğiz. Nedir o zaman? Diyeceğiz ki hadisler kabul ve ret, yani kendisiyle amel etme ve etmeme yönünden üç kısma ayrılır. Kabul edilen hadisler sahih ve hasen, kabul edilmeyen hadisler ise zayıf hadisler. Bize ulaşma yolları esas alınarak, bize geldiği yollar esas alınarak ise hadisler iki kısma ayrılır. Mütevatir hadis, ahad hadis. Mütevatir hadis, ahad hadis. Ahad hadis de kendi arasında üç kısma ayrılır. Meşhur hadis, aziz hadis ve garip hadis. Tamam. Bunların her birinin tafsilatı kitabın içerisinde gelecek. Ama ben istedim ki kitabın içerisinde gelmeden önce bunların taksimatını güzel bir şekilde anlayalım. Ta ki hepsi ne yapsın? Ta ki hepsi yerine otursun. Tamam. İkinci bir mesele, hadisin iki ayrı taksime gittik ya hadiste. Birincisi kabul veret yönünden. İkincisi bize ulaştığı yollar esas alınarak hadisin kısımlara ne yapması? Kısımlara ayrılması. İkisi arasında hiçbir bağlantı yoktur. Yani bir hadis aynı zamanda ahad olup, değil mi? Aynı zamanda sahih de olabilir. Aynı zamanda hasen de olabilir. Aynı zamanda zayıf da olabilir. Bir hadis aziz bir hadistir. Ama azizliğiyle beraber ya sahihtir, ya zayıftır veyahut da hasendir. Yani bunun ikinci taksimatla birinci taksimatın arasında ne yoktur? Hiçbir bağlantı yoktur. Anlaşıldı? İkinci taksimatla birinci taksimat arasında bağlantı yoktur. Birincisi sadece kabul ve ret yönünden, ikincisi ise hadislerin bize ulaşması yönünden. Burası inşallah zaten anlaşıldığını düşünüyorum. Ondan dolayı geçiyorum. Dediğimiz gibi bunların hepsinin tafsilatı Allah'ın izniyle kitabın içerisine zaten gelecek. Yeter ki bunu şimdilik bu şekilde güzel bir şekilde ezberleyelim. Şimdi müellif, yani İmam Beykuni kitabında mütevatir hadise hiç değinmemiş. Yani mütevatir hadisin lafzı bile bu şeyin içerisinde, nazmın içerisinde kesinlikle geçmiyor. O zaman biz önce mütevatirin ne olduğunu, ne olduğunda bir şey mütevatirdir onu anlatacağız. Ondan sonra neden İmam Beykuni'nin mütevatiri zikretmediğini inşallah burada zikredeceğiz. Mütevatir demek, lügatta mütevatir demek, bir şeyin peş peşe gelmesi demek. Tamam? Mütevatir demek, bir şeyin peş peşe gelmesi demek. Yani mesela diyelim biz tetâbe'al metaru da diyebiliriz, tevâtara'l metaru da diyebiliriz. Hani yağmur peş peşe ardı ardına düşüyor ya mesela, çokça böyle peş peşe ardı ardına düştüğü zaman tevatara da diyebiliriz buna, tetabe'a da, yani birbirine tabi olduğu yağmur damlaları da diyebiliriz. Aynı kelimenin yerine tevatara kelimesini de kullanabiliriz. Istilahta ise, yani hadis alimleri bir hadis için bu hadis mütevatirdir dedikleri zaman kastettikleri şey şudur: yalan üzerine toplanması mümkün olmayacak çokça ravinin her tabakada bu çokluğu korumakla, yani bu çokluğun baştan sona olması kaydıyla dayanağı hissi olan bir haberi nakletmeleridir. Tamam. alimler ıstılahta mütevatir dedikleri zaman hadis alimleri neyi kastediyorlar? Yalan üzere toplanması mümkün olmayacak kadar çok insanın ve her tabakada bu çokluğu korumak kaydıyla, yani hiçbir tabakada bu çokluk azalmamak kaydıyla dayanağı hissi olan bir şeyi bize haber vermelerdir. Bu rivayete alimler ne diyorlar? Mütevatir rivayet diyorlar. Şimdi bu şartları mesela sıralayalım. Ne oldu? Bir. Bir defa birinci şart nedir? O rivayeti yalan üzere toplanması mümkün olmayacak kadar çok insanı rivayet ediyor olması. Tamam? Bu birinci mesele. İkinci şart nedir? Bu çokluğun her tabakada bulunması. Yani bir sayı var ya, biz bu sayıya baktığımızda mesela diyelim örneğin 72 bir rivayeti bize naklediyor. Biz diyoruz bu kadar adamın yalan söylemesi ne değil? Mümkün değil. Her tabakada bu sayının korunması lazım. Yani bu çokluğun korunması lazım. Üçüncü şartımız hiçbir baştan sona bunun böyle olması lazım. Tamam? Yani hadisin ilk çıkış yeriyle ta senedin bittiği yere kadar her tabakada hiç azalmadan her tabakada bu çokluk çokça insan olacak. Yalan üzere toplanması mümkün olmayacak kadar. Her bu hadisin başından sonuna olacak. Hiçbir tabakada bu sayı mütevatir haddinden aşağıya düşmeyecek. 4. Dayanağı hissi olacak. Yani gözle görülen, kulakla duyulan, öyle mi? Böyle bir dayanağı olan bir rivayet olacak. Böyle dayanağı olan bir rivayet olacak. Alimlerin tevatür demiş oldukları şey nedir? Tevatür demiş oldukları şey budur. Ve hadis alimleri mütevatir hadisin senedini incelemediklerinden dolayı mütevatir hadisi çokça kendilerine konu edinmemişler. Tamam? Ondan dolayı Beykuni, İmam Beykuni kendi nazmına, yani Manzumetul Beykuniye'ye mütevatir hadisi dahil dahi etmemiştir. Çünkü mütevatir hadisin kabul edildiği, senedinde incelemenin yapılmayacağı ve amel edilmesinin gerekli olduğu, alimler arasında bu fennin alimleri arasında müttefak olduğundan dolayı bu hadisi inceleme, bu hadisin senediyle ilgili konuşma gereği duymamışlar. Ondan dolayı da mütevatir hadis hakkında çok da ne yapmamışlar? Çok da konuşmamışlar. Niye? Bu neye benzer bakın. Nasıl ki hani biz demiştik hatırlıyorsanız usul alimleri, ilk dönem usul alimleri, usul fıkıh alimleri delilleri sıralarken mesela Kur'an ve sünnet üzerinde çokça konuşmamışlar demiştik değil mi? Ama diğer delilleri açtıkça açmışlar. Mesela icmayı, kıyası, işte sahabe sözünü, bizden önceki şeriatları vesaire açtıkça açmışlar falan. Şimdi biri gelip buna bakıp demek ki bu alimler kitap ve sünnete önem vermemiş derse bu ne olur? Bu ahmaklık olur. Öyle değil mi? Neden? Çünkü o dönemde insanların böyle bir problemi olmayıp herkes zaten kitap ve sünnetle amel etmenin farziyetine ve bunun iman olduğuna inandığı için bunu tafsilata götürmenin, bunun gerekçesini açıklamanın neyi yoktur? Anlamı, mantığı yoktur. Hadisçiler açısından da mütevatir hadis aynen böyledir. Hadisçiler açısından da nedir? Mütevatir hadis aynen böyledir. Yani mütevatir hadis çokça incelemeye tabi olmadığından dolayı mütevatir hadisi ne yapmamışlar? Konu edinmemişler. Kendilerine örneğin İmam Beykuni'de olduğu gibi. Mütevatir hadis alimlerin yanında iki kısma ayrılır. Arkadaşlar mütevatir hadis alimlerin yanında iki kısma ayrılır. Bir, lafzi mütevatir. Birincisi lafzi mütevatir. İkincisi manevi mütevatir. Bir, lafzi mütevatir. İkincisi manevi mütevatir. Lafzi mütevatir ne demek? Lafzi mütevatir şu demek. Yalan üzerine toplanması mümkün olmayacak bir adedin hiçbir tabakada eksilmemek kaydıyla dayanağı his olan bir şeyi rivayet etmeleri ve lafızda da ittifak etmeleri. Tamam? Yani mesela çokça adam var. Hepsi aynı rivayeti bize naklediyorlar. Tamam güzel. Bir de lafızları bile aynı. Yani lafızları bile değiştirmiyorlar. Manada ittifak ettikleri gibi lafzın kendisine de ittifak ediyorlar. Ne gibi? Mesela örneğin kimi alime göre 70, kimi alime göre 100 ayrı yoldan bize ulaşan مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim benim üzerime yalan söylerse ateşte yerini ne yapsın? Ateşteki yerini hazırlasın. Raviler bu hadisi bu lafızla bize ne yapmışlardır? Nakletmişlerdir. Bak belki her tabakada sayısı düşmeyen yüzlerce, 70, onlarca ravi bize bir hadisi aynı lafızla ne yapıyorlar? Naklediyorlar. Buna ne diyor alimler? Buna lafzi mütevatir diyorlar. Buna ne diyorlar? Lafzi mütevatir diyorlar. İki, manevi mütevatir. Manevi mütevatir. Ne demek? Mütevatir seviyesinde olan hadis, rivayet var. Rivayetlerin içeriği aynı değil ama hepsi ortak bir nokta üzerine ittifak ediyor. Tamam? Lafızlar aynı değil. Mesela diyelim ki 70 tane ayrı sahabe bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını nakletmişler. Tamam? 70 tane tevatüre ulaşacak olan bir sayı. Onlardan da 70 tane tabi'in, onlardan da belki 80 tane etba'u tabi'in. Böyle böyle her tabakada bu sayı düşmemek kaydıyla, diyelim tevatür haddinin altına düşmeyecek kaydıyla bize ne yapmış? Bize ulaşmış. Tamam? Neyi anlatıyorlar bize? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını anlatıyor. Yani biz buradan neyi anlıyoruz? Ortak nokta var. Resulullah dua ederdi. Tamam? Ortak nokta. İki, dua ederken elini kaldırırdı. Mesela. Üç, duasına başlarken Allah Azze ve Celle'ye hamd ederdi. Mesela. Şimdi bakın, bunlar hepsi bir aynı lafızla mı bize ulaşmış? Yok. Farklı farklı çok alakasız vakalarda sahabeler rivayetlerde bulunuyor. Ama bütün o rivayetlerden ortak müşterek nokta bu çıkıyor. İşte bu müşterek noktaya ne diyor alimler? Manevi mütevatir diyorlar. Lafzı tevatür etmeyen ama manası tevatür eden hadis anlamında manevi mütevatirdir diyorlar. Tamam? Manevi mütevatirdir diyorlar. Mesela diyelim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazı örneğin diyelim kıldırmış. Kıldırmış olduğu cenaze namazına tekbir getirmiş cenazenin üzerine. Öyle mi? Bunu onlarca sahabe nakletmiş. Onlarca tabi'in bize nakletmiş. Yani tevatür haddinde insan bunu bize nakletmiş. Ama nedir? Farklı farklı lafızlarla. Yani biri orada cenazeyi anlatmış. Biri kaderle ilgili bir bölümü anlatmış. Biri farklı farklı olay anlatırken ortak, tüm rivayetlerden çıkan ortak nokta, yani manasının tevatür ettiği nokta, Resulullah'ın cenaze kıldırdığında tekbir getirdiği. Mesela. Tamam. Böyle olunca biz buna ne diyoruz? Biz buna diyoruz ki manevi mütevatir. Biz buna diyoruz ki manevi mütevatir. Tamam? Şimdi peki biz dedik ya şeydir diye. Manevi mütevatir. Estağfurullah. Biz dedik mütevatirde temel mesele nedir? Sayı meselesi değil mi? Çokluk meselesidir. Peki diyelim biri bize şöyle bir soru sorsa, bunun bir haddi var mıdır? Yani siz diyorsunuz yalan üzerine toplanması mümkün olmayacak kadar insanın ittifak etmesidir. Bunun bir haddi var mıdır? Dese mesela bize. Biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki hayır. Bunun bir haddi yoktur. Her ne kadar bazı alimler 10, bazı alimler 4, bazı alimler işte diyelim 6, bazı alimler 40, bazı alimler 70, yani 70'in altına düşmeyecek, 40'ın altına düşmeyecek gibi sayıları tevatür için şart koşsa da muhakkik muhaddislerin yanında asıl olan nedir? Tevatürde bir sayının şart olmamasıdır. Asıl olan insan onu duyduğu zaman yalan üzere toplanması mümkün olmayacak sayının insanın yanında böyle bir kanaatin oluşmasıdır. Bu oluştuktan sonra bu rivayet nedir? Bu rivayet mütevatir olan bir rivayettir. Kendinde mütevatir vasfını taşımayan bütün hadisler ahad hadistir. Tamam? Yani dedik ya, bize ulaşması yoluyla, bize geldiği yollar esas alınarak hadis iki kısma ayrılır. Mütevatir hadis, bir de ahad hadis. Tamam, biz mütevatir hadisi tanımladık. Şimdi diyelim zihnimizde şöyle bir soru oluştu. Peki ahad hadis nedir dendiği zaman? Kendinde tevatür şartlarını toplamayan her hadis, kendinde tevatür şartlarını toplamayan her hadis nedir? Mütevatir hadistir. Kendinde tevatür şartlarını toplamayan her hadis mütevatir hadistir. Sonra bu kendinde mütevatür şartlarını toplamayan hadisler meşhur, aziz ve garip diye kısımlara ayrılırlar. Her kısım da kendi arasında ayrıca bazı alimlere göre kısımlara ayrılmış. Ama biz bunu bu şekilde ne yapacağız? Bunu bu şekilde inşallah bileceğiz. Evet. Şimdi kabul ve ret yönünden hadisleri kısımlara ayırdık. Bu defa ne yapacağız? Bu defa dedi ki sahih, hasen ve zayıf. Şimdi bize şeyh bunları anlatacak. Yani bizim yaptığımız gibi bir ayrıma gitmeyecek. Çünkü kitap muhtasar olduğu için muhtasarda her şey zikredilmez. Ama bunu bileceğiz. Yani bu ayrım nereden gelmiş? Sahih, hasen ve zayıf ayrımı. Nereden gelmiş? Kabul ve ret yönünden alimler hadisleri kısımlara ayırmışlar. Ve bu üç tane kısım meydana çıkmış. Evet. اَوَّلُهَا Yani o bir önceki beyitte geçen o kısımlar hadisin iddetun dedi ya, o iddetunlar اَوَّلُهَا onların birincisi اَسْسَحِيحُ sahih olan hadistir. Yani اَوَّلُ مُبْتَدَى هَا مُضَافُ اِلَيْهِ اَسْسَحِيحُ bu da onun neydir? Haberidir. اَوَّلُهَا اَسْسَحِيحُ وَهُوَ o yani sahih hadis nedir? Ma o şeydir ki ittisale bitişmiştir. Tamam mı? İttisal vardır. İsnaduhu onun isnadı muttasildir. Yani muttasil demek ne demek? Kopukluk olmayan, bitişik olan bir senettir. Senet neydi? Bak derse girmeden önce ne dedik? Bazı tanımlar yapacağız. Bu tanımlar her yerde karşımıza çıkacak. Neydi senet? Silsiletur rical el-musiletu lil-metni, değil mi? Bizi metne ulaştıran ki adamlar rical silsilesiydi. Evet, onun senedi muttasıldır. وَلَمْ يَشِذَّ اَوْ يُعَلَّ şaz da değildir, şaz da değildir, illetli de değildir. يَرْوِيهِ onu rivayet eder. Yani sahih hadisi adlun adaletli biri, dâbitun ve zapt sahibi olan biri en mislihi kendi gibi birinden. Yani nasıl ki ravinin kendisi adalet ve zabıt sıfatına sahip olması gerekiyorsa kendinden naklettiği adamın da bu sıfata ne olması lazım? Sahip olması lazım. Tabi amirse mu'temedun fi zaptihi ve nakli. O ravinin vasfı nedir? Zabıt vaftı. Onun zaptına güvenilecek, mu'temedun itimat edilecek. Ve naklihi ve onun naklına itimat edilecek. Bu beyit bize neyi anlatıyor? İki beyit. Bu iki beyit bize sahih hadisin şartlarını anlatıyor. Özetleyelim şimdi. Bir, sahih hadisi rivayet eden ravi adil olacak. İki, sahih hadisi rivayet eden ravi zabıt sahibi olacak. İkinci şart. Üç, bu senet yani birbirinden nakleden adamların arasında kopukluk olmayacak. Muttasil olacak. Her biri direkt diğerinden nakledecek. Arada bir kopukluk olmayacak. 4. Hadis şaz hadis olmayacak. 5. Hadis illetli bir hadis olmayacak. Bu 5 şartı kendinde toplayan her hadis nedir? Sahih dediğimiz hadistir. Kendisiyle amel edilmesi icması muteber olan alimler yanında icma ile vaciptir. Tamam? Bir rivayet kendinde bu 5 tane vasfı bulunduruyorsa eğer onunla amel etmek bu fende icması muteber olan alimlerin ittifak ve icmasıyla kendisiyle amel edilmesi nedir? Kendisiyle amel edilmesi gereklidir. Şimdi bu şartları tek tek tek ne yapacağız inşallah? Tek tek açıklayacağız. Evet. Birinci şartı ne olarak zikretti bize kitabımız? Birinci şartımızı tabi eğer hadis bu şartlardan herhangi bir tanesini yitirirse sahih hadis olmaktan çıkar. Tamam? Hadis bu şartlardan, bu 5 şarttan herhangi birini yitirirse sahih hadis olmaktan çıkar. Peki ne olur? İşte ne olacağını sahih hadisi bitirdikten sonra ne yapacağız? Sahih hadisi bitirdikten sonra anlatacağız. Ama biz şunu bileceğiz. Bir hadisin sahih olabilmesi için bu 5 şartı kendinde bulundurması gerekir. Kendinde bulunduruyorsa sahihtir, amel edilmesi vaciptir. Kendinde bulundurmuyorsa o zaman sahih hadis olmaktan çıkar. Evet. Bir, وَهُوَ مَتَّصَلَ اِسْنَادُهُ isnadı ittisal bulan hadistir. Şimdi mesela örnek vereyim inşallah siz de şey yapın. Bir senet söyleyelim hep beraber. Mesela senedimiz nedir? Diyelim ki an Ahmet, an Şafii, an Malik, an Nafi, an İbn Ömer, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam? Bu nedir? Bu bir senettir. Bize hadisi rivayet eden nedir? Bize hadis rivayet eden senetlerden bir tanesidir. Bak tekrar söylüyorum. An Ahmet, yani İmam Ahmet'ten, an Şafii, o da İmam Şafii'den rivayet ediyor. An Malik, İmam Şafii de kimin öğrencisi? İmam Malik'in, o da İmam Malik'ten naklediyor. Tamam? An Nafi', İmam Malik de kimden naklediyor? Nafi'den. An İbn Ömer, Nafi' kimden naklediyor? Nafi' de İbn Ömer'den naklediyor. Tamam? İbn Ömer kimden? O da Resulullah'tan naklediyor. Tamam? Bu bir senet. İçinde kaç tane şey var? Bak, senedin tanımı neydi? Silsiletur ricali el musiletu ilel metni. Yani bizi metne ulaştıran lil metni. Metne ulaştıran adamlar silsilesi. Metin neydi? Senedin kendisinde son bulduğu nokta. Yani kelam. Öyle mi? Şimdi bunların son bulduğu nokta neresi? İbn Ömer. Öyle mi? İbn Ömer nerede son buluyor? Resulullah'ın sözünü söyleyince senet orada zaten ne yapıyor? Aleyhissalatu vesselam senet orada bitiyor. Şimdi bizim senedimizde kaç tane adam oldu? Bir, Ahmet, Şafii, Malik, Nafi', İbn Ömer. 5 kişi var, değil mi? Bu hadisin sahih olabilmesi için birinci şartımız nedir? Senedin muttasıl olmasıdır. Yani bunların aralarında kopukluk olmamasıdır. Tamam? Her biri bir üstündeki raviden bizzat kendisi o hadisi alıp kendisinin nakletmesi lazım. Tamam? Böyle olursa bu hadise ne diyoruz biz? Ta peygambere kadar muttasıl hadis diyoruz. Yani ravilerin arasında kopukluk olmayan ve ta peygamber aleyhissalatu vesselama kadar veyahut da kimden ne rivayet ediyorlarsa ona kadar kopukluk olmayan senede biz ne diyoruz? Muttasıl hadis diyoruz. Ama şöyle düşünün bir de mesela diyelim. İmam Ahmet dese ki an Ahmet an Malik. Tamam? An Ahmet an Malik. İmam Ahmet İmam Malik'i görmüş müdür? Görmemiştir. Öyle mi? Arada bir ravi olması lazım. İmam Ahmet ne yaptı? Şimdi İmam Şafii'yi düşürdü. Bak burada ne var? Aradaki ravi görünmüyor. Aradaki ravi görünmeyince burada ne oldu? İnkıta oldu. Yani senette kopukluk oldu. Senet ittisal vasfını ne yaptı? İttisal vasfını yitirdi. Ha ittisal vasfını senet yitirdiği anda hadis sahihinin birinci şartı olan senedinin muttasıl olmasını yitirmiştir. Nerede olursa olsun bu kopukluk. Yani ister tabi'in sahabeyi düşürüp Resulullah'tan nakletsin. Tamam? İster tebeu tabi'in tabi'ini düşürüp sahabeden nakletsin. İster ondan sonra gelen hiç fark etmez. İster bir kişi olsun, ister iki kişi olsun, ister peş peşe olsun bu kopukluk, ister biri hadisin başında, biri ortasında, biri sonunda olsun fark etmez. Senedin neresinde olursa olsun kopukluk vakı olmuşsa o hadis ittisal kaydını yitirmiştir. Ve o hadis sahih olma kaydından ne olmuştur? Sahih olma kaydından çıkmıştır. Tamam? Hadis sahih olma kaydından çıkmıştır. Birinci şartımız zaten ne oldu? Birinci şartımız belli oldu. İkinci şartımız nedir? وَلَمْ يَشِذَّ اَوْ يُعَلَّ. İkinci şartımız hadis şaz bir hadis olmayacak. İkinci şartımız hadis şaz bir hadis olmayacak. Bir hadisin sahih olabilmesi için kendinde bulundurması gereken ikinci şart metindeki sıraya göre hadis şaz olmayacak. Şaz ne demektir? Lugatta şaz, kural dışı olan, sıra dışı olan her şeye şaz denir. Tamam? Lugatta. Istilahta yani hadis alimlerinin yanında şaz demek şu demek. Eğer bir rivayet bizim kitabımızın yani İmam Beykuni bunu nasıl anlatıyor? وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَى فَالشَّازُ وَالْمَقْلُوبُ قِسْمَانِ تَلَى اِبْدَالُ رَاوٍ مَا بِرَاوٍ قِسْمُ diye devam ediyor ondan sonra. Tamam? Nasıl tanımlıyor İmam Beykuni şazı? وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَى الشَّازُ sikanın topluluğa muhalefet etmiş olduğu rivayet şazdır. Yani nedir? Muhalefetu's sika لِمَنْ هُوَ اَوْثَقُ مِنْهُ Sika'nın kendinden daha sika olana ne yapmasıdır? Muhalefet etmesidir. Sika'nın kendinden daha sika olan bir raviye muhalefet etmesidir. Bu ne demek? Bu şu demek. Diyelim ki mesela bizim önümüzde bir tane hadis var. Tamam. Bizim önümüzde bir tane hadis var. Bu hadisi 5 ayrı sahabe bize naklediyor Resulullah'tan. Yani 5'i de Peygamberimiz bu hadisi naklettiği zaman o ortamda ne yapmışlar? 5'i de o ortamda bulunmuşlar. O ortamda bulundukları için de 5'i de bu hadisi bize ne yapıyor? 5'i de bu hadisi bize naklediyor. Tamam. Şimdi biz bu hadisi bunlardan naklettik diyelim. 5 tane hadiste de şunu söylüyor. Önce genel bir örnek vereyim, sonra normal örneğimizi veririz inşallah. 5 tane hadiste de bize şunu söylüyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki mesela su içiniz. Su içiniz. Ama ne yaparak içiniz? Örnek veriyorum. Veyahut da şöyle diyelim. 5 tane sahabe bize peygamberden şunu nakletti. Dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki bu kuyunun suyunu içiniz. Bir kuyu gösterdi. Dedi ki bu kuyunun suyunu içiniz. Tamam. Şimdi bizi bunun 5 tanesi bize bunu nakletti ya. Önce diyelim ki biz baktık. Senedimiz muttasıl mı? Muttasıl. Mesela örnek veriyorum. Diyelim onlardan da 5 tane tabi'in, onlardan da 5 tane tebeut tabi'in bize bu hadisi nakletti. Tamam. Güzel. Hadis 4 kanaldan da aynı geliyor. Ama 5. kanaldaki ravi diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki bu kuyunun suyunu mesela her zaman içmeyiniz. Örneğin. Yani içiniz ama her zaman ne yapmayınız? Her zaman içmeyiniz. Şimdi burada ne olmuş oldu? Bak bu bir tane ravi 4 tane raviye muhalefet etti. Öyle mi? Bir ravinin rivayeti diğer 4 ravinin rivayetine nedir? Muhaliftir. Burası güzel mi? Güzel. Hepsi sika mıdır? Bunlar hepsi sikadır. Hepsi sikaysa bunların eğer bu sikanın kendinden daha sika olanlara muhalefet etmesi ne yapar? Onun hadisini şaz kılar. Yani artık onun hadisi sıhhat şartı olan neyi kaybetmiştir? Sıhhat şartı olan şaz olmama kaydını kaybetmiştir. Bundan dolayı da bu hadisle ne yapılmaz? Bu hadisle sahih hadis denilmez. Tamam. Evet. Şimdi bu konuyla alakalı tabii şunu söyleyelim inşallah. Şaz hadisin bahsi kitabın ilerleyen sayfalarında zayıf hadisin kısımlarını anlatırken zaten şaz hadisin kısımları gelecek. Ondan dolayı burada şaz hadisin tafsilatına ne yapmayacağız? Şaz hadisin tafsilatına girmeyeceğiz. Sebep? Çünkü bir müstakil bir konu olarak gelecek. Sadece biz burada neyi bileceğiz? Sadece biz burada şunu bileceğiz ki şaz hadis bir hadisin sahih olabilmesi için birinci şart, ikinci şart hadisin ne olmaması da senedinde ve metninde şuzuz dediğimiz şazlığın olmaması lazımdır. Tamam? Evet. Mesela buna fıkıh dersinden anlatmış olduğumuz bir konuyu örnek verelim. Hatırlıyorsanız şaz hadise. Örneğin diyelim dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam için Ebu Hureyre ne diyordu? Ebu Hureyre diyordu ki Peygamberimiz dedi ki اِذَا صَلَّ أَحَدُكُمُ الْفَجْرَ فَلْيَتَّجِعْ عَنْ يَمِنِهِ Sizden biri şey yaptığı zaman sabah namazını kıldığı zaman sünnetini sağ tarafına uzansın. Mesela değil mi? Burada ne var? Emir var. Emir de neyi gerektiriyor? Emir vücubiyeti gerektiriyor, öyle değil mi? Ve bundan dolayı Ebu Hureyre hakeza onunla ve ondan sonra İmam İbni Hazm demiştik. Bu rivayete dayanıp insanların mutlaka sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafları üzerine uzanmalarının gerekli olduğunu söylemişler. Ama demiştik bazı alimler ne diyor? Bazı alimler diyorlar ki Peygamber aleyhissalatu vesselam asıl olan fiilini rivayet etmişler. Lakin bir tane ravi diğer bütün sigalara muhalefet etmiş, bunu emir sigasına çevirmiş, tamam? Mesela İmam Beyhaki diyor ki Abdülvahid bu hadiste diyor kendinden daha sika olan çok insana muhalefet etti. Onlar bunu Peygamberimizin fiili olarak naklederken Yani Resulullah sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafı üzerine uzanırdı. Hazreti Ayşe'nin rivayetini hatırlıyorsun değil mi? Ben uyanık olsam benimle konuşur, uyanık olmasam ne yapardı? Sağ tarafı üzerine uzanırdı diye. Ama diyor Abdülvahid sikalara muhalefet etti, uzanın dedi. Bak fiili neye çevirdi? Fiili emre çevirdi. Bu nedir? Sikanın kendinden daha sika olana ne yapmasıdır? Muhalefet etmesidir. Zaten bu şuzu senette de olabilir, metinde de olabilir. Dediğimiz gibi bunun tafsilatı şaz bahsini anlatırken inşallah konumuzun içerisinde ne yapacaktır? Konumuzun içerisinde zaten Allah'a izin verirse gelecektir. Evet. 3. Hadis illetli olmayacak. Tamam, neydi? وَلَمْ يَشِذَّ اَوْ يُعَلَّ اَوْ يُعَلَّ. İllet nedir? İllet selametin tam zıddıdır. Tamam. Yani biz bir şeye selim dediğimizde hani ayıplardan, hastalıklardan, kötülüklerden beri olmaya selim kelimesini kullanıyoruz ya. İllet de bunun tam zıddıdır. Hastalıkları, ayıpları, problemleri kendinde bulundurana ne demişler? İllet demişler. Mesela sarfta problemli hadisler var değil mi? Sarfın en zor konusu da zaten o. İşte başında illet harfi olan, ortasında illet harfi olan, sonunda illet harfi olan fiiller. Bak ne demişler? Ma'lul fiiller demişler. Öyle mi? Alimler de böyle hastalıklı hadislere ma'lul hadis demişler veyahut da mu'al hadis demişler. Bir hadisin sahih olabilmesi için ne olması lazım? İlletli olmaması lazım. Bir hadisin sahih olabilmesi için senedinde veyahut da metninde o hadisin illet olmaması lazım. İllet nedir? Bakın illet gizli, kapalı ve zarar verici, açıktan görünmeyen unsurlardır. Tamam, illet nedir? İllet kapalı, zarar verici, hadise zarar verici, hadisin sıhhatine zarar verici ama zahiren görünmeyen problemlerdir. Zahiren görünmeyen problemlerdir. Bu tip problemleri ancak hadis ilminde çok derinleşmiş olan alimler, hadislerin bütün yollarını bir araya toplayıp hadisler üzerinde, tek bir metin üzerinde yaptıkları araştırmalardan sonra hadislerin illetleri ne olur? Hadislerin illetleri kendiliğinden ortaya çıkar. Bundan dolayı zaten illet meselesi yine bizim kitabımızın içerisinde mesela bir ana başlık olarak gelecek. Çünkü bir hadise illet bulaştı mı sıhhatten çıkar, neye düşer? Zayıf derekesine düşer. Ve İmam Beykuni bize diyecek ki وَمَا بِعِلَّتِ غَمُودٍ اَوْ خَفَى مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَى. Eğer bir hadiste kapalı bir şey olursa وَمَا بِعِلَّتِ غَمُودٍ اَوْ خَفَى, gizli ve gamit yani kapalı bir illet olursa ona ne demişler? مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَى. Ehli fennin yanında ona ne denmiştir? Ona muallel hadis denmiştir. Öyleyse illet de hadisin nelerindendir? Hadisin sahih olabilmesi için kendinde bulundurması gereken şartlardan bir tanesidir. Evet. Bu konuda örnek olarak mesela verebileceğimiz hadislerden diyelim ne vardır? Ya da şöyle yapalım inşallah. Bir illet meselesini anlatırken ve şuzuz meselesini anlatırken oranın örneklerinde inşallah bunun örneklerini ne yapalım? Bunun örneklerini verelim. Evet. Mesela belki hatırlarsınız eğer veyahut da özellikle Bulugul Meram'ı ezberleyen kardeşler dikkatlerini çekmişse eğer metinde, hani bu Fatiha hadisiyle alakalı bir bölüm var ya Bulugul Meram'da, yani Fatiha'da Besmele'yi cehri okuma veyahut da Besmele'yi cehri okumama meselesi var. Öyle değil mi? Mesela bazı rivayetlerde diyor Bismillahirrahmanirrahim'i zikretmediler. Bazı rivayetlerde diyor okumadılar. Bazı rivayetlerde diyor cehretmediler. Yani okudular ama açıktan okumadılar diye. Alimler ne yapmışlar? Alimler mesela İmam Hafız İbni Hacer ne dedi? İşte İmam Müslüm, yani o okumadılar diye illette işaret etmiş olduğu nokta burasıdır diye. Yani bu hadisleri illetli kabul etmişler. Ve demişler ki asıl olan nedir? Okumuştur ama içinden okumuştur. Tamam? Yani sesli okumamıştır diye ve benzeri. Tabii bunlar inşallah bunların tafsilatı, dediğimiz gibi illet meselesini anlattığımızda bunun tafsilatına geleceğiz. O zaman biz bugün neyi gördük? Bir hadisin sahih hadis, yani kabul edilen hadislerin 3 tane şartını gördük. 1. Senedi muttasıl olacak. 2. Şaz olmayacak. 3. İlletli olmayacak. Ve ne dedik? Şaz ve illet konusu şaz ve illet konusu zaten bir sonraki bahiste ne olacak? Bir sonraki bahsimizde gelecek. Yani şaz nedir? Hadiste şuzuz nedir? Hadiste illet nedir? İnşallah ilerleyen konularda müstakil birer konu olarak gelecek. Dördüncü ve beşinci şart nedir? Dedi, يَرْوِيهِ عَدْلٌ دَابِتٌ. Ravinin dört adaletli olması, beş ravinin zabıt sahibi olması. Beş ravinin zabıt sahibi olması. Bunu da inşallah bir dahaki dersimize, çünkü hem vaktimizi doldurduk hem de konuları çoğalttık. Bir dahaki dersimize bunu inşallah anlatacağız. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Evet.